سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سورة كدمخنا ترغيب للجهاد بشارة دپار د مؤمنانو چونکہ ردی نمخ کی صورت کی مسئلہ دا جہاد وا او صرف مسئلہ دا جہاد وا دی وجنا اللہ دا مومنانو دا تسلی دا پارا دا غی دا خوشالی دا پارا اغیلا خوشخبری او بشارت دا دنیا او دا آخرت چی تاسو چونکہ سخت برداشت لے قابل دا دی ہے عزت صلی خوشحالی درکم دی دنیا کے وہ مؤخرت کے قابل د دے عزت اللہ پذڑبان لاس کے دم ندا صورت تو خوشخبری و بشارت و نم و لکی خود صورت فتح اگر صورت و چیغی کی کامیاب دے عگی کی فلاح دا دا مومنان او دا پیغمبر او دا دی دین مومن کلمی ر توحید سرا اللہ دا سے جوڑ کر دے چا اللہ دل ساتلی وا چا کلیم استا دا پارا دا دا تقوا دا پرہیزگاری اللہ وی دا استا دا پارا وا دنیا کے ڈیر خلق دا سے تیر شوے دے اللہ دا مخ دزمک نل رکڑے دے داغی پ تقدیر کے دا کلیما ڈونا دا دیر دا کمال خبر دا مومن استا دا پارا چی اللہ دا کلیمہ تالے درک تی دا دی قابلو گردولی تی دا دی حقدارو گردولی دی وجنا دا صورت طولی ساویگی دا مومنانو مسلمانانو اوصاف حسنا خیست صفتو نو لکا سنگا چی مخ کی یو زل ترغیب ذکر شو نو دا ترغیب بیا ذکر کی لقدو صدق الله رسوله الرؤيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم خوب لیدا او پدی خوب کی اللہ پیغمبر تدا او خدا تاسو مکیتا تا اللہ د کور د کعبی د زیارت ته پارا او د عمره د پارا بزے اوس خوب یو د عام خلق خوب دی او یو د نبی خوب دی. دیکھ خو ډیر لوی فرق دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خوب ولیدو نو مرګرو له خوشخبری او بشارت ورک نه. خوبونه دوه قسمه دي، د عام خلقو سخی او سخرابی. پس خوب داسې انسان خوشاله شي، لوی باغ باغ شي، هغه ډوټینګیږي نه هغه چې دا خوب مې چاته بیان کړی اوس چې دا شپه زر تیره شوې چې چاته مې وویل. نو د خو خوبونو سنت طریقه هم دا ده چته دا هر چاته ویلی شي، کاغذ ستا خپلی او کاغه پردي کاغه گاونډیانی هغه بیانو، ځکه چې هغه خوب به پخپله دا چغې وي او هغه به ټیکاوی دی نشي ستا په بدن کې. چې کله خوب ښه نه دی نو بیا د هغې سنت طریقه داره چې ګس طرف ته درې ځله توکه او اعوذ بالله ووایه، لا حول ولا قوت ووایه. نو دا غی چې کوم تکلیف دا غی نه به الله تا بچی او هغه خوب چاته وایه ما، ځکه که تا چاته ووی او هغه تعبیر ویسته نو تعبیر مارغه دی د پاسه ګرځي د انسان. خو چې کله د خوب تعبیر ووته نو هغه وي د سړي سر د پاسه کینی. نو بس یو د عامو خلقو خوبونه دي نو هغه دا دوه قسمه دي. یو د انبیاو خوب دی نو هغه یو قسم دی. پاغی کی بد نشتا پاغی کی ناکار نشتا اگر ٹول خودی او اگر خوسکے چی اگر حق دے اگر واحد تک یو طریقہ دا اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او دا سے ہر یو نبی تا دا کلام او دا حکم اگر واحد و چی جبریل علیہ السلام برا یا با دا اگر پزلکی جبریل علیہ السلام یو خبر واچولا لکه نبی علیہ الصلات والسلام وی جبریل علیہ السلام راغی او زما پزړه کې دا خبره او ورزوله چې دنیا کې هیڅ یو انسان هغه د دې دنیا نه نشي تله سو پور ځای خپل روزي دانه نه پوره کړي جبریل وی راغی او زما پزړه کې دا خبره او ورزوله نو کله به جبریل د انسان په شکل باندې راغی پیغمبر ته بکینا سبق قاعده باندې او خبره به او ته شروع کړه ته پوسونه به شروع کړه کلمہ نبی علیہ الصلات والسلام باندې داس یو حالت تاریخ چې صحابه او تو پته ولګی د چې اوس په دی باندې وحی شروع شو کو چې کله هغه حالت به ختم شو نبی علیہ السلام نه بخالی وچ شوی نو او به خندل خوشاله به شو غی تو پته ولګی د چې جبرئیل لاغلی وحی د وحی مختلف طریقې د نو یو طریقه د وحی خوب دی دی و جن علماء او محدثین دا فیصله کړی د چې د انبیایو خوب دا وحید ابراهیم علیہ الصلات والسلام چې خوب ولیدو او یو شپه او په دوه مشپه او په درې مشپه نو بچی ته ویني عراف المنام انی اذبحک زه خوب کې وینم چې تعالی لوما یقین تم الرسول هغه ته وی تاسو خیال لګوي چې د الله سو حکم نه غوکا یا به تفعل ما تؤمر ابراهیم علیہ الصلات والسلام زکه د دې حکم د پوره کولو لپاره چاړه را واغستا او اسماعیل علیہ الصلات والسلام په ځمکه باندې سملو او داغه په مری باندې چاړه کی خو دا و خوب دا سه لکه څنګه چې ښکارا امر دی نو دغه سدا خوب او نبی علیہ الصلات والسلام خوب ولید او صحابه او ته داغي زر تر زر وینا وکړه وخه پکې نه دی غسته خوشخبری ولا ورکړه چې دا الله دې کور ته وزو او تواب پکو او خو په خوشاله سره صحابه ټول خوشاله شو چې دا خو بډای رجیبه کارو شي ځکه چې وخت پکې تیر شو نو مهاجر خو ځکه خوشاله و چې هغوی د بل وطن او مهاجر ځکه خوشاله و چې هغوی وي خپل وطن ته به واپس را شو د الله کور به ووینو تواب به وکړو د جاهلیت په زمانه کې دی نه چاپېره ګرځېدلی وو د غیر الله عبادت هم پکې کړو نن په حالت د اسلام کې به مونږ دې ته را شو دا اللہ دا کور ملاقات پوکو زیارت پوکو او چکا منصارو ناغی خوزان لخوش حالی دا زکا اگا دا بلوطنو اگی اڑو راغلی نو دیر پاکی دا سیو چا اگی نو راغلی نو دوان لقسم خلا خوش حالی ناسا پا حدیبیه که دا واقع را دا صلح و شوا صحابو پا دیزیبانی سرو نو خریلو احرام کلوکو او رو دیزیبان واپس روان شو نو دا ډیرو منافقینو په زړونو کې دا شکوک او شبهات او تردد او هو منافقانو نو چې کوم نیکان خلقو صحیح خلقو نو هغه منافقینو ته په زړونو کې دا خبره چې خوب ولیدل شي او تاسو وایئ د پیغمبر خوب او وحی دا څنګه خبره وه په دې مخلصو کسانو کې اکابرو کې مشرانو کې عمر رضی الله تعالی عنه راغی او نبی علیہ الصلات والسلام ته وی یا رسول الله تاویل نو چما کې ته بزو د الله کور ته بزو تواب پکو عمره بکو وی او ما ویلو به مونږ واپس شو هغه خوب ولې رښتیا نه اوس وی ولې رښتیا نه نو وی تاته پکې ما کال خوله او چې دا کال عمر سے بده وینا نو بسو بشی کنه به نه ابو بکر رضی الله تعالی عنهم دا سوال وکړ چې یا رسول الله خوب چې تاسو کوم ویلو نو هغه خوب رښتیا نه وی ولې رښتیا نه نوی منگا خود لاری نو واپس شو آخو رشتیا نشو وی ابو بکر تا تا پاکی ما ویلیو چی دی کال کی وی نا بس وی دا خو اللہ تا و منظور او دا غسی خوب چی ما کم لی دلی دی اگر رشتیا دی او اگر با کی گی لک صبر نکار واخلی اللہ دا غی تیشاره کی لقد صدق اللہ دا منافقین و اگر خبرم ختم شوی دا باز مومنان و پدرونو که چی سمامولی خبر را غلی و اگر دا غی دا وجه نر چه منافقینو دندوری شو روکلی نو چه اغیی دندوری شو روکلی نو دا خبر دا خالص و مومنانو سنو تم پریوتا نو اللہ داغی دا ازالی دا پارا لقد صدق اللہ دا آیات کریمہ نازل کو چی دا دا پیغمبر خوب دے دا عام و خلق خوب ندے او دا پا حقیقت کی خوب ندے دا وحی دا او اللہ وی چی ما سنگ ویلی دا نوم آغا سی بئی دلتا ام لقد روڑو صدقی فعل مازی روڑو چی دا بخام خائی دا سی تک سنگ چی مخ کی لقد روڑو جملہ قسم یو لقد رضی اللہ عن المومنین نو دا سی دلتا ام اللہ قسم خوڑلو چی دا مومنانو نخوشحال شوی ما اللہ قسم خوڑ چی دا پیغمبر خوب رشتی آده دیکھ شک مکوے یہ عورت بدا سے راشی نصور وقت پکی تیر شو غکال پکی تیر شو ہم آغا کسان دی چی سنگ او ہم آغا سی یو تن پاگی کندم شوی ندے پاتے شوی ندے روستو شوی ندے عمر ندے او اللہ و تا خوشحالیو خولا لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق یقیناً رشتیا کرا اللہ دخپل پیغمبر سرا رشتیا کو اللہ دخپل پیغمبر سرا خوب د پیغمبر بالحق پدا سے حال کے چ متلبسن بالحق صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق تنیز دے رؤیا سر لگی دا خوب چکم اللہ خپل پیغمبر سرا رشتیا کو دا حق دا خوب دا خوب حق پدی کے صدروغ نو پدی کے شک نو بلکہ شک اللہ ختم کو زائلے کو یا بالحق صدقہ مخ کے فعل لجوں نہ دا بالحق جار مجرور دا غی سر متعلق یقیناً رشتیا کو اللہ دخپل پیغمبر سرا خوب بالحق دا سی رشتیا کو چی دا دا حق سرا یوزیو دا حق و سراو لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق اغا خوب سو دا غی مضمون سو دا لتدخلن المسجد الحرام دا لام دا تاکید او سر نون دا تاکید لتدخلن المسجد الحرام خامخا ضرور بالضرور داخل وشیتاسو مسجد حرام تا وعدر زمان سنچے میں پیغمبر سرا اگر دا خوب بولی دو دا دا خپل خپل خوبونو پشان مگنے دا دا عام خلقو دا خوبونو پشان مگنے دا دا عام نیکانو خلقو دا خوبونو پشان مگنے دا سی بئی چھ خام خاص ضرور بالضرور داخل و شیطاسو المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین محلقین رؤوسکم و مقصرین انشاء اللہ کچری اواری اللہ انشاء اللہ استثناء رالا دے شرط نہ خدا معلومی گی چھ خبر شکی شوا کچری خوخ شید اللہ نو کو خوخ نشی انشاء اللہ ویلو سرا خو شک پیدا کی گی نا دا سوال لے مفسرین دل تکڑے رے چھ خام خواب مسجد حرام تا داخل شے انشاء اللہ کوواڑی اللہ مسوک جواب دا سے کئی اگی ہوئی دا ان لکا ابو عبیدہ ہوئی ان دا پا مانا دا اس سر دے لتدخلن المسجد الحرام اذا شاء اللہ خام خواب مسجد حرام تا داخلی گے کلچ اللہ وواڑی اس سر مانا بدل شوئی دا ان پا مانا دا اس سر دے ذکر دا ان خپل مانا کی گی کچری خوخشی دا اللہ او از شا اللہ کل چی خوخشی دا اللہ نو چی اللہ کل او غواری نو تا صبح داخل شو نا اللہ پڑھوم دی کال بانی وکم کال جی پیغمبر را روانو حدی بی تر او گفتو اللہ نو گفتی از شا اللہ دا بزرف شی بل کالی او گفتا سوک جواب دا سی کیوی ان شاء اللہ دلتا ذکر دخو ان شاء اللہ پخپل معنا بانے نہ دے دا دا ادب دا پارا تعلیم دے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا پیغمبر تعالی وی سورۃ کہف کے مخ کی تیر شیو چی تاسو دا سے موائے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا دا سے موائے چی زبا دا کار کو مہا دا ولی د پیغمبر یې شویو نو چې د پیغمبر نه ریګي د امت نه خو په سر کې ریګي نو دا په حقیقت کې آداب دی آداب د امت لپاره یو قسم تعلیم دی چې تاسو په خپل منځ کې یو خبره کوئ نو ان شاء الله وسره وایي دا ردی د پاره نه دی چې دلته غنی دا مستثنا دا او یا شرط دی درېمو بعض مفسرین جواب کوي دا حکایت ته په حقیقت کې دا هغه خوب چې پیغمبر لیدلی و لہذا په حکایت کې دا لازمی نه ده چې ان شاء الله د پخپل معنا یو دا د شرط وګرځي سلورمو لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله وی په حقیقت کې دا کلام دا ملک دی او دی ملکو نورانی مخلوقو د پیغمبر دا خوب نقل کو نو هغه سره دا خبره داخل کړه چې ان شاء الله نو حقیقت کې دا وینا دا غی ملک ده دا مختلف جوابونه کوي او سوکو ان شاء الله دا امینین سره لګی دا ډورو دخول سره لګی دا لہذا ان شاء الله دا مشیت الله به واقع شي په امن باندې نه په دخول باندې لتدخلن المسجد الحرام خامخا داخل وشه تاسو مسجد حرام تا ان شاء الله کچری وغواړی الله امنینا نو تاسو به داخل شئ په امن باندې محلقین رؤوسکم خریون کی به خپل سرونو لرا و مقصرین او قینچی کون کی به سرونو لرا محلقین رؤوسکم خریون کی به تاسو خپل سرونو لرا یو محلقین رولو جمع په دې کې څوک پاتې شوی نه دی خو یا سر خرون کی او یا قینچی کون کی او رؤوسکم سرون خپل دا ډیر عجیب ښکارې ده هغه وخت کې صحابه کرامو ته دې وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړو چې تاسو سرونه وخورئ قربانې لالی کې نو چا حرکت نه کو یو ځل دوه ځله نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه شو ام سلمې رضی الله تعالی عنها وته یا رسول الله تاسو په خپل شروع کې نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کړ نو ټولو شروع کړه دی عربو کې د دغه نمخ کې د سر خریلو دا پرسم رواج د عربو کې نو ګیر خریلو پرسم رواج د عربو کې نو دا نه چې غني د اسلام خبره وا یا دا نه چې غني سنور شعارو خو په عربو کې سر خریلو یا ګیر خریل دار سره نو دا په عجمو کې وو د سپایان رالو او دا د عمان نه رالو د پیغمبر د ګرستاره د پاره رالو او کسرا را لیگلی لکه حکومت تاغیو دا دی ایران والاو دا فارس والاو فارسی بانانو دا خلق پا عربی بانیم زکا پویده چی اغیب دی بانی حکومت کرو او دیر زمانه حکومت کرو نو اغا دو سپایان چی رالو نبی علیہ السلام و السلام چو توقات نو اغی برید پریخی و خبر عبر کندکلی و گیری خریلی پیغمبر چو توقات نوی ویلکو ما من امرکو ما به آگا حلاک شه رک شه خیری و توقات تاسو تجا دا حکم چا کړی دی تاسو ګیری وخره من امرکما بهذا قال هغه دوست بیان وته وی امرنا ربنا وی مونږ تخپل رب دا حکم کړی دی رب هغه کی سرات وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته وی سیدا خو مونږ تخپل رب دا حکم کړی دی چې ګیری ماف کې ګیری پرې دی او برید قینچی کې دا په حقیقت کې دا ګیر خریلو دا سنت تعجمو او د فارس والو ایران والو دا تشپرستو دا دغی او دا عربو ته هغه وخت کې راګر شو ځکه پیغمبر ته ډیر عجیب او ناشنا ښکاره شو نو سر خریل دا ډیر یو دا رسم ماتولو د دې وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر خریونکو ته یو ځل دوا وکړه چې اللهم اغفر للمحلقین قالوا والمقصرین صحابه و تو یا رسول الله چې سرقین چې کړه دی پیغمبر غوونه کو پیغمبر بیا وی اللهم اغفر للمحلقین الله سرخرین کو تبخنه وک صحابه و بیا وی قالوا والمقصرین یا رسول الله پیغمبر غوونه کو په دریم ځل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم اغفر للمحلقین الله چا چې سرونه خریلې دي ناغي تبخنه وک قالوا والمقصرین صحابه و یا رسول الله چا چې قینچی کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دریم ځل او یا په سلورم ځل وی والمقصرین دا چا چې قین چې کړی دین الله دې تم بخنو کې نور دې محلقین او فضیلت ول ډیر سی وا شو قران کې مخ کې کو ول محلقین او مقصرین رسو او نبی علیہ الصلات والسلام دری زل محلقین یاد کو مقصرین و سره پدریمو او یا کو سلورم زلبانی یاد زکه چی دیکې رد د رسم باطلو چې تاسو دا سرونه خریل دوراړو دغه غنې دارت داسې واجب او ناش دا داسې ښکاری لکه ښکاری د عربو ته لکه څنګه چې و دې وخت زنانه سره خوري څنګه بوته زنانه به سره خوري یا نارینه بوته چې تاسو سرونه خوري داسې یو مضبوط رسم را روانو چې ویخته بچانه کړنمو نه به وګدو وګدو وګدو به پریخي ویخته نبی علیہ الصلات والسلام د ویختوم درې صفات راغلی دي چې یا د غوګونو تر نرمو پورې او یا تر وګو پورې او یا په دې مسک د دې وجنا محلقین رؤوسکم نبی علیہ الصلات والسلام په خپل سره ټول صحابه شروع شو او په هغه کې دوه قسمه جوړ شو نو زیاتو پکې خریلیو او بعضې پکې داسې وو چې هغې قینچې کړي وه مقصرین ځکه قرآن دواړه یاد کړي دي فضیلت کې دا عمره کې یا په حج کې دغه څه فرق نه راځي په دوره خبره ده چې بعضې فعل هغه افضلي او غوري لومبی عمره ده دویم عمره ده درېیم عمره ده شلم عمره ده دا څه فرق په دې کې نشته ده لومبی حج دی دویم حج دی فرض دی نفل دی خریل دا غوره عمل دی او ورپسې دویم نمبر عمل چې دی نو دا قینچې کول دي مقصرینه د قصر نه دی او قصر دا نیمولو ته وایي بهرحال د هغې بیا فقها او خپل دغه کړی دی چې یا نیم ویښته اغستل او یا درېیمه حصه خو د ټولو ویښتو نه مکمل درېیمه حصه د بند هم راغستل دغې ته مو قصر ویلی شي محلقین رؤوسکم و مقصرین خریونکي به یې سرونو خپلو لره او قینچې کوونکي به یې لا تخافون که دا الله خوښوي نو تاسو به ښه په امن یې او د چا نه به هم نه یریږئ یا په دې داخلېدو کې او په دې عمره کولو کې او په دې سرونه خریلو او یا قینچې کولو کې لا تخافون د هېڅ چا نه به ستاسو یره نه فعلم ما لم تعلموا الله پوه او په هغه څه باندې چې تاسو پرې نه وای پوه الله پوه او د الله په علم کې وه هغه چې ستاسو په علم کې نه وه تاسو په هغې باندې نه پوهېدی تاسو خو په دې اراده را روان وی چې مونږ ځو او عمره به وکړو او واپس به راځو او اس به نه او چې څنګه زمونږ خوښه ده نو داسې به وشي خو الله وایي د دې حکمت نه ته نوې خبر د حدیبیې نه ما واپس کړی هلته صلح راله او په دغې کې چې کوم خیر و نو تاسو د هغې نه نوې خبر که تاسو عمره کړی وې او شاهد چې دا پکې نه وي عمره به هم کړی وې دوه درې ورځې به هم تېرې کړی وې او تاسو به تلي وی د دې نه وروستو مفسرین وایي چې دې وخت کې مسلمانان سوره وو نو چې کال پکې تیر شو او پیغمبر عمرې له راته نو د هغې نه دو چنده سیوه وو دوره خلکو ایمان را وړه فعلم ما لم تعلم الله په علم کې واغه چې تاسو په هغې باندې نه پوهېدی چې دې وخت کې څوره کسان راغلي دي او د حدیبیې نه وروستو مکه فتح شوه څوره وخت پکې تیر شو نو چې حدیبیه کې څوارلس سوه کسان دي پیغمبر سره راغلي ښه کلک کسان ټیک ته څه پاتې شوي هم دي خو مضبوط کسان دا وو چې دا کم راغلي وو او چې مکې ته پیغمبر راته چې کله فتح نو څوره دوه کاله پکې تیر شو که نه په کم اتم کال باندې فتح راغلی د مکې لزر صحابه را روانی تیری را روانی دی فعلم ما لم تعلمو دا اللہ پا علم کی واقع چی تاسو پا دی بانے نفوی دا سور الوی خیرو پا دی کی فجعل من دون ذالک فتحا قریبا اگا دا صلحا وو گردو لا اللہ دی خوادا غینا فتحا نزدی چی اگا صلحا دا حدی بیدی وا یا فتحا دا نزدی سوک مانا کئی دا خیبر والا اللہ دا لاغا نعمتو ندرکلو هو الذی دا اللہ ذات تے ارسل رسوله بالہدا دیتا اثبات رسالت ہوئی اللہ غزات تے چراوی لے گا خپل پیغمبر بالہدا و دین الحق دو سی زنے یاد کری بالہدا و دین الحق اللہ پیغمبر لے رسالت ورکو نبوت والا ورکو داد اللہ احسان پو مومنانو باندے و پا دے امت باندے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم الله احسانو که بدی بانی چه ده دی ده جنس ده دی ده قام نه ده دی ده نسب نه ده دی ده جبی نه الله بدی که داس یو پیغمبر و رسول پیدا کو نو ده ده ده بعثتو دا ده الله امتنان و احسانو بدی بانی والذی بعث فی الامیین رسولا منهم لقد من الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق او توس زونه پیغمبر لور کو بالهدى ویدا سشید علم نافع دا غ علم دے چې دا دنیا ته فائدہ رسی دا غ علم دے چې دا غز دکون کی تاچا چی ایمان را وړره او دز دکړه دے او کلمه ویل را دا دا غ د پاره علم نافع دے او ودین الحق ویدا ور پسې عمل صالح یو طرف تا عبادات عقیدہ او بل طرف تا عبادات بل ہدا د دې تعلق تو عقیده سره د زړه سره دا علم د دا پوها دا نو چې دا پوها را لا نو دا غی نرستو و دین الحق عملم پکار دی لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې دو جزې کنا لا اله د دې یو تعلق دو عقیده سره دی بل تعلق د عمل سره دی محمد رسول الله الله رسول پر رسول کو ارسل رسوله بالهدى ودين الحق قران ورکو دا وحدا دا علم دی ودين الحق اغه شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ او ما ته شریعت پرې خو دا ودين الحق الله پیغمبر رولیګو او قران ول ورکو دین ولا ورکو شریعت ولا ورکو نسو دا پارا لیو زیرہو علی الدین کلہ دا دی دا پارا چی غالب کی دل را پٹول دینونو باندی لیو زیرہو علی الدین کلہ چی غالب کی دے پیغمبر لرا پٹول دینونو باندی علی الدین کلہ معلومی کی دا چی دا بڑی رو کنا دیان باتیل سو رو ناقی خوارو ساندازن و ناغ وقت کیو نوسا خدا ټول الله د شریعت محمدی په مقابله کې کمزوري او پیغمبرې په يهوديت او په نصرانيت او په وثنيت او د مشرکینو په شرک باندې چې دا خو پکې مشهور او معروف نور د جاهلیت د زمانه د رسم او رواج او د غیر دینی نوړو ساندازه نشته چې دا سورو لکه څنګه چې نن هندوانو ځانله د سیکانو ځانله د يهودو ځانله د نسواراو ځانله بت مت والا ځانله د مختلف خدایانو عبادت د دې دنیا شروع سوک نور ته په سجده دي سوک سپمه ته په سجده دي سوک کواکب سبعه او سیاره ته په سجده دي سوک پیریانو ته په سجده دي سوک نیکانو بنیانو ته په سجده دي دا خلق د دینونو په دې وخت کې مصطفی نه لګی دا قائد او هغه وخت کې مصطفی نه لګی دا ځکه عربو ته بچ غټه خسته کار شو نه په سجده به هغه به ځان سره په تیلې کې واچول او ګرځول به او چې کله به حاجت شو نو غریته به کې خدا او چې کله به وتاجت شنو سجده به وتا لګول نو چې کم شی به وتا خخ کار شه حیوان سخې وتا خخ کار شه نو عبادت شروع کو نا مخلوق ليظهره علی الدین کله الله دا پیغمبر پر ټول دینونو باندې دا غالب کوي ليظهره کی دا هو ضمیر رسوله تراجی دی او یا دا الله ری دین ته دا خدا چې غالب کی دی دین لرا علی الدین کله پر ټول دینونو باندې او غالب کو اگر چې کافرانو نه غوښته اغی دا غوښته چې د الله دا رڼا ختم کړي او فی نور الله اغی دا پوکی کولو چې دا رڼا مونږه د دې دا بلپ او د دې دا نور مونږه پټکو دا مړکو دا ختم کو خو الله دا څه نه غوښته الله غوښته چې دا به په ټول دنیا باندې غالب کو او د غلبې مطلب دا چې دا نور به په ټول دنیا باندې بیا راخی شي او فلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق العلا لا تغرب كان سوره جاهليه او سوره دينونه او سوره باطل خلق دا غير مذهبنا او دينونه او هر څه ختم شو او دين اسلام هغه سي دا پتلو دي څنګه را ختل دي دا نه دي غيب شي دا به تر قیامت تر وځي پوری وكفى بالله شهيدا او كافي دي الله گواه لقد صدق الله رسوله الرؤيا یقیناً رشتیا کا اللہ دخپل پیغمبر سرا خوب داغو بالحق تی پا حق سرا لتدخنل المسجد الحرام خام خاتا صبح داخلی گئے اگا جماعت عزت منتا انشاء اللہ کله چې د الله خوخه شوه کاله وغواړی آمینینه خپ امن به تاسو ر دشمن نه بنه یریږي محلقین رؤوسکم خریون کی به خپل سرونو لرا و مقصرین او قینچی کون کی به خپل سرونو لرا لا تخافون نه به یریږي د چانه فعلم الله پوو د الله په علم کې وا ما لم تعلمو هغه چې تاسو په نه پویدئ فجعل من دون ذلك فتحا قريبا پس اگر ذول اللہ دی خوا داغینا فتحا نزدی چی غدا صلح و ده دیبی هو اللذی دا اللہ غزات تے ارسل رسولهو چرا ویلی گوخ پل پیغمبر بالہدا پا قرآن سرا و دین الحق او پا غد دین حق سرا چی غد نبی علیہ السلام شریعتو لیوظہرهو علی الدین کلیهی دا دی دا پارا چی غالب کی اللہ دی پیغمبر لرا یا دی دین خفل لرا علی الدین کلیهی پا طول دین نوانی وکفا باللہ شہیدا وکافی دے اللہ گواہ